Mektup benden selam, söyle Sıla'ya. Mektup benden selam, söyle Sıla'ya. Oy. Söyle benim için de eller ağlasın. Oy. Eller ağlasın. Oy. Debe zalim dağlar oy. Gözü yaşlı düştüm gurbet ellere. Gözü yaşlı düştüm gurbet ellere. Oy. Uzaktır aramızda yollar ağlasın. Oy. Yollar ağlasın. Debe zalim dağlar oy oy oy. Eledim buğdayı da seçtim daneyi. Oy. Bu dünyada sevdim o bir taneyi. Oy. O bir tane. Debe zalim dağlar oy oy oy. Eğer gurbet ele gider gelmesem. Eğer gurbet ele gider dönmesem. Oy. Bana saydırırlar da yedi sene. Yedi sene oy. Debe zalim dağlar oy oy.